nach am Anfang des Jahres bei euch sein darf. Cieszę się z tego, że zgodnie już ze zwyczajem mogę być na początku roku wśród was. Und ich darf euch zuerst einmal herzliche Grüße der Geschwister aus Esslingen sagen. I chciałbym na początku powiedzieć serdeczne pozdrowienia od wierzących z Esslingen. Und gestern Abend war ich noch in der Versammlung in Hof. Wczoraj wieczorem byłem jeszcze w zgromadzeniu w miejscowości Hof. Und auch dort haben mir die Geschwister herzliche Grüße an euch mitgegeben. I również tam wierzący przekazali mi serdeczne pozdrowienia dla was. Wir wollen vier Stellen aus dem Neuen Testament lesen, aus den Evangelien. Przeczytajmy cztery miejsca z Nowego Testamentu, z Ewangelii. Zuerst aus Matthäus Kapitel 9. Najpierw z Mateusza Ewangelii, z 9 rozdziału. Die Verse 1 und 2. Wiersze 1 i 2. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 1 i 2 wiersz. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Dann aus dem gleichen Kapitel die Verse 20 bis 22. I z tego samego 9 rozdziału od 20 do 22 wiersza. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Mówiła bowiem do siebie: bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Dann aus dem Markus Evangelium. Następnie z Ewangelii Marka, Kapitel 6, ze 6 rozdziału. Die Verse 45 bis 51, erster Teil. Wiersze od 45 do 51. Pierwsza połowa. Bis der Wind legte sich bis zu diesem Satz. Marka, 6 rozdział od 45 do 51 wiersza. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał. Und dann noch eine letzte Stelle aus dem Johannesevangelium. I ostatnie miejsce z Ewangelii Jana. Kapitel 16. 16 rozdział. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Der letzte Vers, der Vers 33. Ostatni wiersz, 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jetzt hoffe ich ja nur, dass die polnische Übersetzung ebenso ist wie die deutsche. Teraz mam tylko taką cichą nadzieję, że polskie tłumaczenie Biblii jest dokładnie tak samo jak i niemieckie. Denn diese vier Stellen haben eins gemeinsam. Bo te cztery miejsca mają jedną wspólną rzecz. Zumindest in der deutschen Übersetzung. Przynajmniej w niemieckim tłumaczeniu. Da sagt der Herr Jesus immer zu Einzelnen oder zu seinen Jüngern, seid guten Mutes. I w tych miejscach Pan Jezus albo do pojedynczych osób, albo do swoich uczniów mówi jedno wezwanie. Nie bójcie się. Fürchtet euch nicht. Bei euch nicht. Bei. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Heißt es bei euch, fürchtet euch nicht? In allen Stellen, fürchtet euch nicht. Ufajcie. Ja. Mal gucken wir nochmal Kapitel 9. Hätten wir erst vergleichen müssen. Er sprach zu dem Gelähmten, sei gutes Mutes. Und das heißt bei euch? Ja, ja, ja, dasselbe. Dasselbe, sei guten Mutes. Wenn wir die erste Stelle sehen bei dem Gelähmten, gdy popatrzymy na to pierwsze miejsce w przypadku tego człowieka sparaliżowanego, er wurde von seinen Freunden durch das Dach herabgelassen zu den Füßen des Herrn Jesu. On został przez jego przyjaciół spuszczony przez dach tego domu przed stopy Pana Jezusa. Sie hatten ihn dorthin gebracht, damit der Herr Jesus ihn heilen sollte von seinem lahmen Zustand. Oni go tam nieśli, aby Pan Jezus uzdrowił go z jego schorzenia, z paraliżowania. Das war sicher auch die Erwartung des Gelähmten selbst. Z całą pewnością też i ten sparaliżowany miał takie też oczekiwania. Aber wie überrascht muss er gewesen sein? Ale jakże musiał być on zaskoczony tym, dass der Herr Jesus gar nicht zuerst seine Krankheit, seine äußere Krankheit heilt, że Pan Jezus na początku wcale nie uleczył jego zewnętrznej choroby, sondern ihm die Vergebung der Sünden zuspricht. Ale wypowiedział przyrzeczenie przebaczenia mu jego grzechów. Und ihm dabei sagt, sei gutes Mutes, Kind. A do tego jeszcze mu powiedział, ufaj, synu. Weiß jeder hier im Raum, dass seine Sünden vergeben sind? Czy każdy, który jest dzisiaj w tej sali, jest pewny tego, że są przebaczone jego grzechy? Wenn du das nicht ganz sicher weißt, jeżeli nie wiesz tego z całą pewnością, dann kannst du nicht wirklich guten Mut haben. To w rzeczywistości nie możesz być dobrej myśli. Dann musst du Angst haben. To w zasadzie musiałbyś się bać. Angst vor Gott. Bać się Boga. Angst davor verloren zu gehen. Bać się tego, że pójdziesz na zginienie. Mich hat diese Angst zu dem Herrn Jesus getrieben. Mnie właśnie ten tego rodzaju strach przygnął do Pana Jezusa. Als ich 11 Jahre alt war. Wtedy, gdy miałem 11 lat. Um ihm meine Sünden zu bekennen. Aby Panu Jezusowi wyznać moje grzechy. Aber als ich sie ihm bekannt hatte. Ale gdy je mu wyznałem. Da war ich guten Mutes. To wtedy właśnie byłem dobrego usposobienia. Denn ich wusste, dass meine Sünden vergeben sind. Bo wiedziałem, że moje grzechy są przebaczone. Der Mensch, der nicht Vergebung der Sünden hat, bo człowiek, który nie ma przebaczenia swoich grzechów, versucht durch viele Ablenkungen diesen Gedanken zu verdrängen. Stara się przez różnego rodzaju inne rzeczy, którymi się zajmuje, odepchnąć tego rodzaju myśli na bok. Er stürzt sich in die Vergnügungen, die angeboten werden. On rzuca się w wszelkiego rodzaju przyjemności, które są szeroko oferowane. Und was heute ein ganz besonderes Merkmal ist, vor allem bei jungen Leuten. A w dzisiejszych czasach szczególnie charakterystyczną rzeczą jest to w przypadku młodych ludzi. Sie haben immer ein Stöpsel im Ohr. Oni noszą zawsze słuchaweczkę albo słuchawki w uchu. Sie lassen sich laufend berieseln. Oni są cały czas pod dudnieniem tej muzyki. bloß nicht zur Ruhe kommen. Aby tylko nie dojść do wewnętrznego spokoju. Bloß nicht nachdenken. Aby tylko nie rozmyślać. Der Teufel betäubt die Menschen mit Musik und allem Möglichen. I diabeł właśnie ogłusza tych ludzi muzyką i innymi wszelkiego rodzaju rzeczami. Ab und zu kommen natürlich Momente, wo dann die Not der Sünde da ist. Od czasu do czasu pojawia się też i taka chwila, gdy również i oni znajdują się pod uczuciem tej biedy, tych grzechów. Wie glücklich, wenn man dann zum Herrn Jesus eilt. I szczęśliwy jest ten, kto w tym momencie właśnie pośpieszy do Pana Jezusa. Der einem die Sünden vergeben kann. Ten, który właśnie może przebaczyć grzechy. Und dann kann man guten Mut haben. I wtedy można być... Można mieć ufną odwagę. Bei diesem Gegenstand möchte ich nicht zu lange stehen bleiben. Przy tej rzeczy nie chciałbym zbyt długo się zatrzymywać. Weil ich doch annehme, dass die meisten hier im Raum Kinder Gottes sind. Bo jednak przyjmuję to, że w tym pomieszczeniu większość z was jest dziećmi Bożymi. Und gehe dann gleich weiter zu dieser blutflüssigen Frau. I przechodzimy dalej do tej przypowieści o tej niewieście chorej na upływ krwi. Die nächsten drei Stellen, die wir gelesen haben, wo der Herr Jesus sagt, seid guten Mutes. Te następne trzy miejsca, w których Pan Jezus powiedział te słowa, ufaj. Dort sind jedes Mal Nöte da. Tam w tym przypadku za każdym razem oglądamy wszelkiego rodzaju biedy. Diese Frau war 12 Jahre krank gewesen. Ta niewiasta była 12 lat chora. Dann hatte sie durch die Berührung des Herrn Heilung erfahren. A wtedy ona poprzez dotknięcie się Pana Jezusa doświadczyła uzdrowienia. Die Not war zu Ende. Jej bieda, jej choroba zakończyła się. Dann sagte Herr Jesus, sei guten Mutes. I wtedy Pan Jezus powiedział, ufaj. Bei der Begebenheit in Markus 6, wo die Jünger auf dem See waren. A w czasie tego zdarzenia opisanego w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, gdy uczniowie znajdowali się w łodzi na jeziorze. Waren die Jünger in Seenot. Oni znajdowali się w niebezpieczeństwie wzburzonego morza. Als Herr Jesus auf dem Wasser gehen zu ihnen kam, i gdy Pan Jezus przybliżył się do nich idąc po wodzie, glaubten sie, es sei ein Gespenst. Oni myśleli, że widzą zjawę. Das hätten wir auch gedacht. Z pewnością też i my byśmy tak pomyśleli. Und dann sagt er ihnen, seid guten Mutes, ich bin's. I wtedy on do nich powiedział, ufajcie, jam jest. Da war die Not noch gar nicht zu Ende. Wtedy ta bieda ich jeszcze się nie zakończyła. Erst danach ist ins Schiff gestiegen. Dopiero chwilę potem uspokoiło się morze. Und erst dann hat sich der Wind gelegt. I wtedy dopiero uspokoił się wiatr. Also mitten in die Not hinein. A więc będąc jeszcze w trakcie tej biedy. Sagte Herr Jesus, seid guten Mutes, ich bin's. Pan Jezus powiedział, ufajcie, jam jest. Wenn wir dann die Stelle im Johannes sehen, i gdy oglądamy to miejsce w Ewangelii Jana, wir gehen auf jede einzelne noch genauer ein, jeszcze będziemy te miejsca rozważali szczegółowo, aber ich möchte erst einen Überblick geben, ale na początku chciałbym dać tego przegląd. Dann waren die Jünger in dem Moment überhaupt nicht in Not. To w tym momencie uczniowie nie byli w trakcie jakiejś biedy. Wenn der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis oder Drangsal, gdy Pan Jezus powiedział, w świecie ucisk mieć będziecie, dann war das noch zukünftig. To była to rzecz jeszcze dla nich przyszłościowa. Diese Bedrängnis würde kommen. Te uciski dopiero na nich przyjdą. Wenn die Verfolgung ausbrechen würde. Wtedy, gdy prześladowania się rozpętają. Aber das war noch gar nicht. Ale w tym momencie jeszcze tak nie było. Dann sagte Herr Jesus, i wtedy Pan Jezus powiedział, bevor die Not kommt, zanim jeszcze ta bieda przyszła, seid guten Mutes. Ufajcie. Der Herr Jesus sagt es, wenn die Not zu Ende ist, bei der Frau. Pan Jezus powiedział te słowa wtedy, gdy bieda się skończyła w przypadku tej niewiasty. Er sagt es mitten in der Not, bei der Begebenheit auf dem See. On powiedział te słowa również i w trakcie trwania tej biedy, gdy uczniowie byli na wzburzonym morzu. Und er sagt es, bevor die Not kommt. I Pan Jezus te słowa wypowiedział wtedy, gdy ta bieda miała dopiero nadejść. Dort in der, seiner Abschiedsrede zu den Jüngern. W trakcie tej mowy pożegnalnej do swoich uczniów. Das sind die vier Stellen in den Evangelien. To są właśnie cztery miejsca w Ewangeliach, wo der Herr Jesus sagt, seid gutes Mutes. Gdzie Pan Jezus powiedział, ufajcie. Es gibt noch Parallelstellen im Lukas bei der blutflüssigen Frau, aber es gibt nur diese vier Begebenheiten. Wprawdzie są jeszcze inne miejsca, takie same, tylko w innych Ewangeliach, ale same zdarzenia, same w sobie są tylko cztery. Es gibt dann noch eine fünfte Gelegenheit. Jest jeszcze piąta sposobność. Da ist der Herr Jesus aber nicht mehr auf der Erde. Ale wtedy Pan Jezus już nie jest na tej ziemi. Da ist Paulus in Jerusalem gefangen gesetzt worden. Wtedy Paweł został uwięziony w Jerozolimie. Und dann erscheint ihm der Herr in der Nacht. Er steht bei ihm. I wtedy ukazał mu się w nocy Pan stojący przy nim. Und er sagt zu ihm, sei guten Mutes. I powiedział do niego te słowa, ufaj. Aber jetzt wollen wir zurückkommen zu dieser blutflüssigen Frau. Ale teraz wróćmy do tej niewiasty, która cierpiała na upływ krwi. Sie hatte die Quaste am Kleid des Herrn Jesus berührt. Ona dotknęła się jednego z frędzelków tej zewnętrznej szaty Pana Jezusa. Und im selben Moment hörte das Blut auf zu fließen. I w tym samym momencie przestała płynąć jej krew. Das hatte sie gemerkt. Ona to zauważyła. Sie war 12 Jahre mit diesem Blutfluss behaftet gewesen. Ona 12 lat cierpiała na ten krwotok. Nicht nur, dass das eine Krankheit war, die sie sicher sehr schwächte. Nie tylko to, że ta choroba ją z całą pewnością bardzo osłabiała. Sie verlor laufend Blut. Gdyż ona ciągle traciła krew. Sondern sie galt nach jüdischem Gesetz dann auch als unrein. Ale również i to było ważne, że ona według prawa żydowskiego ciągle była pod stanem nieczystości. Nicht wie ein Aussätziger. Nie tak jak jakiś człowiek trędowaty. Sie musste nicht außerhalb der Stadt leben. Nie musiała mieszkać poza miastem. Aber sie konnte zum Beispiel nicht am Friedensopfer teilnehmen. Ale na przykład nie mogła brać udziału w ofierze spokojnej. Das lesen wir am Anfang des dritten Buchs Mose nach der Beschreibung der Opfer. O tym czytamy na początku trzeciej księgi Mojżeszowej, gdy tam są opisane wszystkie rodzaje ofiar. Sie war eine ganz unglückliche Frau. A więc ona była bardzo nieszczęśliwą niewiastą. Und sie hatte versucht, diesen Zustand zu ändern. Próbowała również i swój stan zmienić. Das lesen wir in einem anderen Evangelium, ihr ganzes Vermögen, was sie hatte, aufgebraucht bei den Ärzten. W innej Ewangelii czytamy wzmiankę o tym, że ona całą swoją majątność zużyła na porady u różnych lekarzy. Aber sie haben ihr nicht helfen können. Ale żaden z nich nie mógł jej pomóc. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir Geschwister nicht zu Ärzten gehen sollen. Przez to nie chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, że nie mamy chodzić do lekarzy. Aber wir sollen auch mit unseren Krankheiten zum Herrn gehen. Ale my powinniśmy również z naszymi chorobami przyjść do naszego Pana. Wir sollen das auch ihm sagen. Powinniśmy również i Jemu to powiedzieć. Und vielleicht kann der Herr uns leiten, dass wir zum richtigen Arzt kommen. I wtedy może Pan by nami pokierował, abyśmy poszli do właściwego lekarza, der uns dann helfen kann. Który będzie mógł nam pomóc. Wir sind, der Herr Jesus damals hat diese Wunder getan in Israel, um sich zu erweisen als der Messias. Pan Jezus uczynił te cuda tam w Izraelu, aby okazać się jako Mesjasz. Es ist unnüchtern, wenn wir glauben, dass ein Gläubiger von jeder Krankheit geheilt wird durch den Herrn. I taką nierozsądną, aby myśleć, że każdy człowiek wierzący będzie uzdrowiony z jego chorób przez Pana. Es gibt sogar Gläubige, die meinen, ein Gläubiger muss überhaupt nicht krank sein. Są również i tacy wierzący, którzy twierdzą, że ludzie wierzący w ogóle nie muszą być chorzy. Sie sagen dann, jede Krankheit bei einem Gläubigen ist direkt eine Folge von Sünde. I twierdzą, że każda choroba u wierzącego to jest bezpośrednie następstwo grzechu. Und viele Gläubige, die das annehmen, diese Lehre, sind todunglücklich. A wielu wierzących, którzy przyjmą tego rodzaju naukę, są przez całe swoje życie śmiertelnie nieszczęśliwi. Sie gucken dann nämlich in sich rein. Bo spoglądają do swojego wnętrza. Sind sich keiner Sünde bewusst. I nie stwierdzają, aby byli świadomi jakiegokolwiek grzechu. Und suchen und suchen. I szukają i dalej szukają. Weil sie krank sind. Dlatego, że dalej są chorzy. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass ganz gottesfürchtige Männer krank waren. My wiemy z Nowego Testamentu, że bardzo bogobojni mężowie Boży byli również też i bardzo chorzy. Der Timotheus, dem war es ganz oft schlecht. Też Tymoteuszowi bardzo często źle się powodziło na zdrowiu. Der hatte einen empfindlichen Magen. On miał wrażliwy żołądek. Das war nicht, weil er gesündigt hatte. A to nie z tego powodu, że on zgrzeszył. Und dann sagt auch Paulus nicht, ja, da muss jetzt ein Wunder geschehen, dass der gesund wird, der Timotheus. I Paweł też nie powiedział, teraz musimy dokonać cudu, aby Tymoteusz był uzdrowiony. Er rät ihm, trink ein bisschen Wein. Nie, Paweł poradził mu, aby po trosze używał, czyli pił wina. Das hilft dir. I to mu pomoże. Das war eine natürliche Medizin. To była medycyna naturalna. So einfach sehen wir das im Neuen Testament. Tak prosto te sprawy są przedstawione w Nowym Testamencie. Krankheit muss nicht die Folge einer Sünde sein. Choroba nie musi być następstwem grzechu. Es kann natürlich sein. Może być. Das sehen wir im Jakobusbrief. To widzimy na przykład w liście Jakuba. Aber ich denke, das sind die Ausnahmen. Ale ja myślę, że to są sprawy wyjątkowe. Und manchmal heilt der Herr einen Gläubigen. I czasami Pan uzdrawia jakiegoś wierzącego. Mit oder ohne Ärzte. Czy to za pomocą lekarzy, czy bez lekarzy. Und manchmal lässt der Herr die Krankheit. A czasami Pan zostawia mu tą chorobę. Trotz aller Bemühungen der Ärzte. Pomimo wszystkich wysiłków lekarzy. Paulus hatte auch irgendetwas. Paweł też był na coś chory. Und er hat dreimal den Herrn gebeten, er möge ihm das wegnehmen. I on trzykrotnie Pana prosił, aby mu zabrał to. Und er hat ihm gesagt, meine Gnade genügt dir. A Pan odpowiedział mu, dosyć ci na łasce mojej. Also, da wollen wir ganz nüchtern sein. I dlatego chcielibyśmy również i my być w tej sprawie rozsądnymi. Aber ich möchte das jetzt mal anwenden, hier diese blutflüssige Frau. Ale ja chciałbym, abyśmy również też i zauważyli te powiązania w przypadku tej niewiasty cierpiącej na krwotok. Losgelöst von der Krankheit. Która została wyzwolona z tej choroby. Sie hatte ein Problem gehabt, 12 Jahre lang. Ona miała pewien problem przez 12 lat. Bei ihr war es ein gesundheitliches Problem. W jej przypadku był to problem zdrowotny. Nun war sie geheilt worden. I tak ona została uzdrowiona. Und jetzt sagt der Herr zu ihr. I teraz Pan do niej powiedział. Sei guten Mutes. Ufaj. Liebe Geschwister, wenn wir länger geübt waren in einer Not. Tak, bracia i siostry, gdy przez dłuższy czas byliśmy ćwiczeni przez jakąś biedę. Über viele Jahre vielleicht. Może nawet przez wiele lat. Und durch die Gnade des Herrn kommt die Not jetzt zu einem Ende. I z łaski Pana ta bieda teraz się zakończy. Dann wagen wir manchmal gar nicht uns zu freuen. Wtedy nawet nie odważamy się czasami cieszyć się z tego. Weil wir sagen, das kann ja morgen wiederkommen. Bo będziemy mówili, a może jutro to znowu nadejdzie. Das ist vielleicht nur für zwei, drei Tage gut und dann bricht es wieder über mich herein. Może to tylko na 2-3 dni jest poprawa, a potem znowu się rozpocznie ta sama choroba. Eine Seele, die lange unter Not war. A więc dusza, która była długi czas pod działaniem jakiejś biedy, kann sich manchmal auch dann nicht mehr freuen, wenn Erleichterung kommt. Nie potrafi czasami się z tego cieszyć, gdy nastąpi ulżenie. Weil eine tief verwurzelte Angst in ihr ist. Dlatego, że w niej tkwi głęboki korzeń strachu, dass die Not wiederkommt. Że ta bieda znowu się pojawi. Ich will das mal, das ist jetzt ein etwas delikates Beispiel, klar machen an einem Beispiel. Chciałbym to zobrazować na pewnym przykładzie, takim delikatnym przykładzie. Ich hoffe, dass niemand hier betroffen ist. Mam nadzieję, że nikt tym nie będzie urażony. Da wird bei jemandem Krebs festgestellt. Na przykład u jakiegoś wierzącego stwierdza się raka. Er ist ganz lokal. I ten rak jest stwierdzony tylko w jednym miejscu, lokalnie. Er hat noch nicht gestreut. Jeszcze nie rozsiał się w całym organizmie. Den Ärzten gelingt es komplett den Tumor weg zu entfernen. I lekarzom udaje się, aby całkowicie ten rak, czy to miejsce, ten guz właśnie usunąć z jego ciała. Die Ärzte sind so sicher, dass sie sagen, wir brauchen keine Chemo. I lekarze są tak pewni tego, co zrobili, że mówią temu pacjentowi, nie potrzeba teraz terapii chemicznej. Jetzt könnte der Patient sich eigentlich freuen. W zasadzie ten pacjent mógłby się teraz cieszyć. Aber wir wissen, was passiert. Ale my wiemy, co się dzieje. Er lebt immer mit der Angst. On dalej żyje w strachu. Das kann wieder ausbrechen. Że to znowu się rozpocznie. Er ist die ganze Zeit am Untersuchen an seinem Körper. I przez cały czas następnego, dalszego swojego życia on poszukuje jakiegoś miejsca właśnie w swoim ciele. Er ist einfach nicht mehr frei. On po prostu nie jest wolny. Möchten wir das lernen, wenn der Herr eine Situation bei uns, eine Not beendet hat? I chcielibyśmy się tego nauczyć, że jeżeli Pan jakąś biedę, jakąś sytuację w naszym życiu zakończy, dass wir wirklich vom Herrn annehmen, abyśmy rzeczywiście to przyjęli od Pana, nun sei guten Mutes. I tak, ty teraz zaufaj. Und lass dich nicht durch die Vergangenheit immer wieder runterziehen. I nie daj się pociągać w dół ciągle na nowo przez twoją przeszłość. Ich hoffe, ich bin verstanden worden. Mam nadzieję, że byłem teraz dobrze zrozumiany. Bei der zweiten Begebenheit, oder ich meine jetzt bei der Begebenheit in Markus 6. I jeśli chodzi o to zdarzenie opisane w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, drugim tym przeczytanym zdarzeniu. Da hatten die Jünger haben feste gerudert. Widzimy tutaj uczniów, którzy bardzo mocno wiosłowali. Der Herr Jesus war auf dem Berg. Pan Jezus był na górze. Er betete dort. On tam się modlił. Ein Bild seines Dienstes heute im Himmel. A jest to obraz jego służby, jaką on dzisiaj wykonuje. Der Berg ist ein Bild vom Himmel. Bo góra jest obrazem właśnie nieba. Und so wie der Herr Jesus dort auf dem Berg gebetet hat, i tak jak Pan Jezus tam na tej górze się modlił, betet er heute für uns im Himmel. Tak on dzisiaj za nami się modli w niebie. Wir sind unten. My jesteśmy na dole. Wir sind auf dem Meer. My jesteśmy na tym morzu. Und der Wind ist uns entgegen. I nam wieje w twarz wiatr. Und die Wellen gehen hoch. I podnoszą się fale. Der Herr Jesus sieht alles. A Pan Jezus wszystko widzi. Wir rudern hart. I my bardzo ostro wiosłujemy. Seht ihr, die Frau hatte ihr ganzes Geld ausgegeben, um geheilt zu werden. Tak, spójrzcie na to. Ta niewiasta wydała całą swoją majątność, aby być uzdrowioną. Die Jünger benutzten alle ihre Körperkräfte, um ans andere Ufer zu kommen. A uczniowie zastosowali całą swoją siłę, aby dotrzeć do drugiego brzegu. Aber der Wind war so stark. Ale wiatr był tak mocny, że oni prawie że nie przesuwali się do przodu. Ale ihre Anstrengungen nützten nichts. Wszystkie ich wysiłki nie były skuteczne. Wie oft, Geschwister, versuchen wir mit eigener Anstrengung die Umstände zu ändern. O bracia i siostry, jak często też i my staramy się własnymi wysiłkami zmienić naszą sytuację. Ich sage nicht, dass wir faul sein sollen. Ja wcale nie chcę przez to powiedzieć, że mamy być leniwymi. Aber wir versuchen oft mit eigener Kraft Dinge zu ändern. Ale my bardzo często staramy się rzeczy zmienić swoją własną siłą. Der Herr Jesus hat das die ganze Zeit gesehen. A Pan Jezus cały czas to widział. Dieser Satz in Vers 48, als er sie beim Rudern Not leiden sah. W tym wierszu w 48 czytamy charakterystyczne zdanie: a ujrzawszy się, że są utrudzeni wiosłowaniem. Lieber Bruder, liebe Schwester. Miły bracie, miła siostro. Wenn du so einen harten Lebenskampf hast. Jeżeli ty masz właśnie, czy tkwisz właśnie w tak wielkiej walce życiowej. Das sieht der Herr. To wiedz, że to widzi Pan. So wie er das bei den Jüngern gesehen hat. Tak jak on też to widział w przypadku tych uczniów. Und meinst du, das ist dem Herrn egal? I czy ty może myślisz, że to jest Panu obojętne? Der lässt dich da feste sich dich abstrampeln? Że on pozwoli, abyś ty wyczerpał się do końca? Nein, er ist gleichsam schon unterwegs. Nie, można powiedzieć, on już jest w drodze. Dann kommt er zu den Jüngern. I wtedy widzimy, on przychodzi do uczniów. Wie gesagt, sie glauben, es sei ein Gespenst. I tak jak żeśmy wspomnieli, oni myśleli, że to jest zjawa. Und ich sagte schon, wir hätten das sicher auch gedacht, wenn jemand auf dem Wasser läuft. I ja już to powiedziałem z pewnością i my byśmy tak pomyśleli, gdybyśmy widzieli, że ktoś chodzi po wodzie. Und dann sagt er mitten in den Sturm hinein. I wtedy on jeszcze w trakcie tego sztormu do nich powiedział. Mitten in die hohen Wellen hinein. On w trakcie, gdy były jeszcze wzniesione wielkie fale. Seid guten Mutes. Ufajcie. Warum? Dlaczego? Ich bin's. Bo to ja jestem. Ich bin's. Ja jestem. Geschwister, mitten in unsere schwierigen Umstände. Tak, bracia i siostry, w środku naszych trudnych okoliczności. Da tritt der Herr hinein und sagt, ich bin's. Tam wkracza w środek nasz Pan i mówi, jam jest. Ich denke auch jene Stelle in Hesekiel 34, da sagt Gott, ich bin da. Ja myślę teraz o tym miejscu z księgi proroka Ezechiela z 34 rozdziału, gdy Pan Bóg powiedział, jam jest. Ich will nach meinen Schafen fragen, sagt er dort. I tam powiedział jeszcze do tego słowa, ja będę pytał o owce moje. Wir sind dem Herrn nicht gleichgültig. Tak, i my nie jesteśmy obojętni naszemu Panu. Und wenn wir mitten in den Umständen ihn sehen, i gdy w środku tych okoliczności zobaczymy właśnie Jego, dann dürfen wir auch Mut fassen. Wtedy i my możemy też i nabrać otuchy. Er ist da. On jest tam. Und dann sieht man, wie seine Gegenwart dann auch in der Folge den Sturm stillt. I też następnie widzimy, że Jego obecność sprawiła, że ten sztorm się uciszył. Und wenn der Sturm noch eine halbe Stunde gedauert hätte? A nawet gdyby jeszcze ten sztorm pół godziny dalej trwał, wären sie untergegangen in der halben Stunde? Czy oni by utonęli w czasie tej pół godziny? Na sicher nicht. Z pewnością nie. Er war doch da. Bo on był z nimi. Wir kommen zu der Stelle im Johannesevangelium. Przejdźmy do tego miejsca przeczytanego w Ewangelii Jana. 7 rozdział. 16 rozdział. Johannes 16, Vers 33. 33 wiersz. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Na świecie ucisk mieć będziecie. Seid gutes Mutes. Ale ufajcie. Ich habe die Welt überwunden. Ja zwyciężyłem świat. Merkt ihr, was hier einander gegenübersteht? Czy zauważacie, że tutaj pewne rzeczy są naprzeciwko siebie postawione? In der Welt habt ihr Bedrängnis. W świecie macie ucisk. In mir habt ihr Frieden. Ale we mnie będziecie mieli pokój. Ist das zeitlich nacheinander? Czy to jest tutaj przedstawione, że czasowo następuje jedno po drugim? Also entweder habe ich gerade Bedrängnis in der Welt. A więc to tak należałoby widzieć, czy, że mam w świecie najpierw ucisk. Oder zu einem anderen Zeitpunkt habe ich Frieden in ihm. A dopiero w innym punkcie czasowym mam pokój w nim. Nein, so ist das nicht. Nie, tak nie jest. Die beiden Dinge sind gleichzeitig. Te dwie rzeczy trwają jednocześnie. Ich sagte schon, diese Bedrängnisse waren noch nicht da in diesem Moment. Ja już powiedziałem, że w tym momencie, w którym to Pan Jezus powiedział, to te uciski jeszcze na nich nie przyszły. Die würden noch kommen. One dopiero na nich miały przyjść. Aber der Herr Jesus sagt, wenn die kommen, ale Pan Jezus powiedział, że jeśli przyjdą, dann könnt ihr in mir Frieden haben. To wy możecie we mnie mieć pokój. Und er sagt vorher, dies habe ich zu euch geredet. I wcześniej właśnie im to powiedział, a ja to wam przepowiedziałem. Damit ihr in mir Frieden habt. Abyście we mnie pokój mieli. Willst du Frieden in dem Herrn Jesus haben? Czy chcesz mieć pokój w Panu Jezusie? Dann musst du wissen, was der Herr Jesus geredet hat. To musisz wiedzieć, co Pan Jezus powiedział. Ja, muss ich jetzt die ganzen Evangelien lesen? Czy muszę teraz przeczytać wszystkie Ewangelie? Ich glaube, dass der Herr gar nicht das alles meint. Ja nie myślę, aby Pan miał na myśli właśnie wszystko. Dies habe ich zu euch geredet. Nie, Pan powiedział, to powiedziałem wam. Das ist etwas ganz Bestimmtes. To jest coś określonego. Und da müssen wir nicht ganz so viel lesen. Bitte? Da müssen wir nicht ganz so viel lesen. Wtedy nie musimy tak bardzo dużo przeczytać. Da müssen wir gelesen Johannes 14 bis 16. Wtedy musimy przeczytać Ewangelię Jana od 14 do 16 rozdziału. Diese drei Kapitel. Te trzy rozdziały beinhalten genau das. Zawierają właśnie dokładnie to, was der Herr Jesus meint, wenn er sagt: "Dies habe ich zu euch geredet." Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc te słowa, to powiedziałem wam. Damit ihr in mir Frieden habt. Abyście we mnie pokój mieli. Also diese drei Kapitel müssen wir alle ganz gut kennen. A więc te trzy rozdziały musimy bardzo dobrze znać. Und wenn der Friede weggeht aus deinem Herzen, i gdy twój pokój znika z twojego serca, dann nimm diese drei Kapitel und lies sie wieder. To weź właśnie te trzy rozdziały do ręki, przeczytaj je. Jetzt können wir die heute Abend nicht alle ganz, nicht die drei Kapitel lesen. Dzisiaj wieczorem nie jesteśmy w stanie te trzy rozdziały przeczytać. Aber ich will ganz kurz die Hauptinhalte wiedergeben. Ale ja króciutko chciałbym główną treść tych trzech rozdziałów podać. Es fängt also an mit der Herr Jesus ist in dem Obersaal mit den elf Jüngern. Zaczyna się to od tego, że Pan Jezus jest zgromadzony w górnej sali z 11 uczniami. Judas war schon hinausgegangen in die Nacht. Judasz już wyszedł w noc. Und jetzt hatte er die vor sich, die wirklich an ihn glaubte. Die elf Jünger. I teraz Pan miał przed sobą rzeczywiście wszystkich tych 11, którzy w Niego wierzyli. Es ist an dem Abend, wo er später gefangen genommen wird. Jest to ten wieczór, w którym on później w tej nocy został pojmany. Es sind die letzten Worte an seine Jünger. I to są ostatnie słowa skierowane do uczniów. Und er bereitet sie vor auf die Zeit, wo er nicht mehr bei ihnen ist. On ich przygotowuje na ten czas, gdy go nie będzie wśród nich. Denn durch sein Weggehen würde ein großer Wechsel kommen für sie. Dlatego, że na skutek jego odejścia nastanie bardzo wielka zmiana dla nich. Und diese Abschiedsrede bereitet sie für diese Zeit vor. I te właśnie przemówienie pożegnalne przygotowywuje ich na ten czas jego nieobecności. Er hatte ihnen gesagt, dass er zum Vater gehen würde. On im powiedział, że on odchodzi do ojca. Ich sag das mal so, die fielen fast vom Stuhl. I mogę tak to stwierdzić, że wielu z tych uczniów o mało co nie spadło z krzesła. Wisst ihr, sitzt jetzt alle ganz ruhig da. Tak widzicie, wy siedzicie wszyscy spokojnie. Als der Herr Jesus das seinen Jüngern sagte. Ale wtedy, gdy Pan Jezus powiedział to swoim uczniom, ich gehe zum Vater. Ja idę do Ojca. Da waren die erschrocken. To oni byli zaszokowani. Bestürzt. Oni byli wstrząśnięci. Sie hatten sich das ganz anders vorgestellt. Gdyż oni sobie to wyobrażali całkowicie inaczej. Sie hatten geglaubt, der Herr Jesus würde die Römer aus dem Land treiben. Oni dotychczas wierzyli w to, że Pan Jezus wygna Rzymian z ich kraju. Er, der dem Wind befehlen konnte. Gdyż ten, który potrafił rozkazywać wiatrom. Der die Wogen des Meeres beruhigen konnte. Ten, który potrafił uspokoić fale morza. Dem trauten sie wirklich auch zu, dass er die Römer aus dem Land vertreibt. To też i jemu przypisywali tą zdolność, aby też potrafił wygnać Rzymian z ich kraju. Und dann wollten sie, dass der Herr Jesus auf dem Thron Davids sitzt. I oni tego chcieli, żeby Pan Jezus zasiądzie na tym tronie Dawidowym. Und sie wollten zu seiner linken und seiner rechten sitzen. A oni chcieli zasiąść po jego lewicy i prawicy. Das war ihre Hoffnung. Takie były ich nadzieje. Und jetzt sagte er, ich gehe weg. I teraz on do nich mówi, ja odchodzę. Da waren sie ganz bestürzt. I oni byli wstrząśnięci. Und dann sagte Herr Jesus, und so fängt er an. I tak Pan Jezus do nich mówi, in Kapitel 14, rozpoczynając przemówienie w 14 rozdziale, seid nicht bestürzt. Niech nie trwoży się serce wasze. Ihr glaubt an Gott? Wierzycie w Boga? Glaubt auch an mich. I we mnie wierzcie. Und meint damit, ihr werdet mich nicht mehr sehen. A on ma na myśli tutaj to, że już więcej mnie nie będziecie widzieli. Ihr müsst an mich glauben. Musicie we mnie wierzyć. Wie ihr an Gott glaubt. Tak, jak wy wierzycie w waszego Boga. So glauben wir an den Herrn Jesus. Tak też i my teraz wierzymy w Pana Jezusa. Wir haben ihn noch nicht gesehen. My żeśmy go nigdy nie widzieli. Dann spricht er gleich zu Anfang von dem Endziel. I od samego początku on zaczyna mówić do nich o tym końcowym celu. Das wäre so, als wenn er mitten auf dem Meer gesagt hätte, da hinten ist der Hafen und da kommen wir hin. To tak, jak gdyby on na środku tego morza powiedział, tam w tym kierunku jest port i tam dopłyniemy. Er spricht von dem Haus des Vaters. Tak, on do nich teraz mówi o domu Ojca. Vom Endziel des Weges. I wskazuje im na końcowy cel ich drogi. Dann spricht er davon, dass er, wenn er auch weggeht, a następnie mówi też i o tym, że jeśli nawet odejdzie, sie nicht allein lassen würde. To nie zostawi ich samotnych. Er würde doch zu ihnen kommen. On jednak do nich przyjdzie. Und zwar durch den anderen Sachwalter. A to mianowicie poprzez innego pocieszyciela. Durch den Heiligen Geist. Przez Ducha Świętego. Das finden wir immer wieder in Kapitel 14, 15 und 16. O tym ciągle na nowo czytamy w 14, 15 i 16 rozdziale. Er im Himmel, der Heilige Geist hier. On w niebie, a Duch Święty tutaj na dole. Und dann spricht er davon, dass sie mit all ihrem, was sie angeht, zum Vater kommen können. A następnie on mówi im o tym, że ze wszystkimi sprawami, które ich będą dotyczyć, mają przychodzić do Ojca. Das sind die Hauptpunkte, von denen er geredet hatte. To są właśnie te główne punkty, o których on do nich mówił. Von sich zur Rechten Gottes, von sich selbst als dem, der in den Himmel geht. O sobie samym powiedział, że on odchodzi do nieba na prawicę Bożą. Von dem Heiligen Geist, den er senden würde. O Duchu Świętym, którego on tutaj zaśle. Und dass sie, wenn er nicht mehr da ist, i że oni, gdy jego już tutaj nie będzie, mit all ihren Anliegen zum Vater kommen könnten. Oni mogą przyjść ze wszystkimi swoimi sprawami do Ojca. Solange er da war, Bo dopóki on był z nimi, waren sie mit all ihren Anliegen zum Herrn Jesus gekommen. To oni ze wszystkimi swoimi sprawami przychodzili do Pana Jezusa. Und wenn er nicht mehr da sein würde, a gdy jego już tutaj nie będzie, konnten sie zum Vater kommen. To oni mogą przyjść z tymi sprawami do Ojca. Dies habe ich zu euch geredet. To powiedziałem wam, dass ihr in mir Frieden habt. Abyście we mnie pokój mieli. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Na świecie ucisk mieć będziecie. Geschwister, der Herr Jesus ist Realist. Tak, bracia i siostry, Pan Jezus jest tutaj realistą. Er sagt nicht, die Welt ist wunderschön, ist die Welt. On nie powiedział do nich, świat jest cudownie piękny. Paradies auf der Erde. On jest rajem na tej ziemi. Nein, ganz und gar nicht. Nie, właśnie przeciwnie. In der Welt habt ihr Bedrängnis. W świecie ucisk mieć będziecie. Aber in mir habt ihr Frieden. Ale we mnie macie pokój. Was ist jetzt stärker, Geschwister, bei uns? I teraz, bracia i siostry, co jest w nas mocniejsze? Die durch die Bedrängnis der Welt hervorgerufene Angst in uns? Czy ten poprzez ucisk światowy wywołany strach w nas? Oder der Frieden in dem Herrn Jesus? Albo ten pokój w Panu Jezusie? Das musst du dich fragen. Ty musisz siebie samego o to zapytać. Was überwiegt bei dir? Co jest właśnie przeważającą rzeczą u ciebie? Die Angst? Strach? Oder der Frieden? Albo pokój. Der Herr Jesus war einmal mit den Jüngern auf dem Schiff. Pan Jezus był raz kiedyś też i z uczniami w łodzi. Als ein Sturm losbrach. Wtedy, gdy też rozpętała się burza. Dort waren die Jünger auch verzweifelt. Również i w tej sytuacji uczniowie byli zwątpiali. Und der Herr Jesus? A Pan Jezus? Der schlief im Hinterteil des Schiffes. Czytamy o nim, że on zasnął w tylnej części łodzi. Völlig ruhig. Całkowicie spokojny. Die Jünger voller Angst. A uczniowie pełni strachu. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? I do niego się zwracają, czy ciebie to nie obchodzi, że my giniemy? Der Herr Jesus war genau in den gleichen Umständen wie die Jünger. A Pan Jezus przecież znajdował się dokładnie w tych samych okolicznościach, w jakich byli uczniowie. Er war völlig ruhig. A on był całkowicie spokojny. Diesen Frieden. I ten tego rodzaju pokój, den er in allen Umständen hatte. Który on we wszystkich okolicznościach posiadał, den will er uns geben. On ten pokój chce nam też darować. Seid guten Mutes. Ufajcie. Geschwister, das möchte ich euch zurufen für das kommende Jahr. Tak, bracia i siostry, zwracam się z tym wezwaniem i do was na początku tego nadchodzącego roku. Wenn du eine schwere Zeit hinter dir hast. Jeżeli masz bardzo ciężki czas za sobą. Wie jene blutflüssige Frau, 12 Jahre lang. Tak, jak ta niewiasta cierpiąca na krwotok przez 12 lat. Dann sagte Herr Jesus dir. To Pan Jezus mówi tobie. Sei guten Mutes. Ufaj. Wenn du mitten in den Schwierigkeiten steckst. A wtedy, gdy ty tkwisz w środku tych trudności. Wie die Jünger dort auf dem See. Tak samo jak uczniowie znajdujący się na jeziorze. Dann ruft der Herr Jesus dir zu. To wtedy do ciebie Pan Jezus też woła. Sei guten Mutes. Ufaj. Ich bin's. Jam jest. Wenn du Schwierigkeiten kommen siehst am Horizont, die sind noch gar nicht da, aber du siehst sie kommen. Gdy ty widzisz trudności na horyzoncie, jeszcze one nie nastały, ale widzisz, że się zbliżają. Sagt der Herr Jesus, sei guten Mutes. Do ciebie Pan Jezus też i zwraca się, ufaj. In mir kannst du Frieden haben. We mnie możesz mieć pokój. Ist hier jemand im Raum, der sagt, ich habe guten Mut? Czy tutaj w tej sali jest może ktoś taki, który jest dobrego teraz, dobrej myśli? Der Herr Jesus hat euch aufgefordert, alle. Pan Jezus przecież nas wszystkich wzywał. Und es ist schön, wenn ihr das im Glauben auch dann tut. Guten Mutes sein. I będzie to rzeczą piękną, jeżeli rzeczywiście nabierzesz tej odwagi. Weil er da ist. Dlatego, że On jest tu. Aber wenn du guten Mutes bist. Ale nawet jeżeli ty jesteś dobrej myśli, was sollst du dann tun? To co powinieneś czynić? Das wollen wir mal lesen. Chcielibyśmy to przeczytać. Jakobus 5. List Jakuba. 5 rozdział. Vers 13. 13 wiersz. List Jakuba 5:13. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Seht ihr, auch das ist ganz realistisch. Tak, spójrzcie, to też jest całkowicie realistycznie przedstawiona sytuacja. Wir haben nicht immer guten Mut. My nie zawsze jesteśmy dobrej myśli. Manchmal liegen wir am Boden. Czasami jesteśmy powaleni na podłożu. Was dürfen wir dann tun? Co wtedy możemy uczynić? Beten. Możemy modlić się. Aber es gibt doch auch Zeiten, da haben wir guten Mut. Ale również są i takie czasy, gdy my jesteśmy dobrej myśli. Was sollen wir dann tun? Co wtedy powinniśmy czynić? Loblieder singen. Śpiewać pieśni pochwalne. Nicht nur in der Versammlung. Nie tylko w zgromadzeniu. Ist das der einzige Ort, wo ihr singt? Czy rzeczywiście zgromadzenie to jedyne miejsce, w którym śpiewacie? Oder singt ihr auch zu Hause? Albo może też śpiewacie w domach. In den Familien. W rodzinach. Singt ihr auch mal alleine? A może też śpiewacie samotnie? Also auf meinen langen Autofahrten singe ich manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Czasami ja, jadąc samochodem, śpiewam pieśni. Nie zawsze, ale czasami. Ich kann nicht so toll singen. Wprawdzie nie potrafię tak pięknie śpiewać. Aber im Auto hört mir ja keiner zu. Ale w samochodzie nikt się temu nie przysłuchuje. Singst du? Czy ty śpiewasz? Und wenn du sagst, ja, ich habe gar keine Stimme zum Singen. A może powiesz, ja nie mam dobrego głosu do śpiewania. Dann sing doch in deinem Herzen. To śpiewaj w twoim sercu. Das geht auch. To też można. Wird das noch gepflegt, das Singen? Czy śpiew jeszcze jest pielęgnowany u was? Geschwister, wenn wir singen, dann belebt das den Mut noch einmal. Tak, bracia i siostry, jeżeli śpiewamy, to dodaje nam jeszcze zachęty. Jetzt über die Feiertage waren alle meine Kinder zu Hause. W czasie tych świąt przeszłych wszystkie moje dzieci były u nas w domu. Und sie können alle recht gut singen. One wszystkie potrafią dobrze śpiewać. Und das Haus hat wieder Gehalt von Lobliedern. I nasz dom znowu rozbrzmiewał pieśniami pochwalnymi. Das müssen wir immer ausnutzen, wenn wir als ganze Familie zusammen sind. Musieliśmy to właśnie wykorzystać, gdy byliśmy zgromadzeni jako cała rodzina. Weil das ist schon ein schöner Chor mit vier Stimmen. Bo to już był dość duży chór czterogłosowy. Loblieder singen, wenn es uns gut geht. Gdy nam się dobrze powodzi, śpiewajmy pieśni pochwalne. Und dann möchte ich noch etwas lesen. Ich hatte schon gesagt, dass Paulus durch den Herrn ermutigt wurde in Apostelgeschichte 23. Ja już o tym wspomniałem, że Paweł był przez Pana zachęcany w Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale. Aber ich möchte noch eine andere Begebenheit erwähnen aus Apostelgeschichte 28. Ale ja chciałbym wspomnieć o innym zdarzeniu z 28 rozdziału Dziejów Apostolskich. Na 27 ist das schon, Moment. Ja, Apostelgeschichte 27. Dzieje Apostolskie 27 rozdział. Vers erstmal lies einfach den Abschnitt 21 bis 26. Przeczytajmy ten urywek od 21 do 26 wiersza. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. In diesem Abschnitt fordert Paulus die Männer auf dem Schiff auf und ermahnt sie, guten Mutes zu sein. W tym urywku widzimy, jak Paweł zachęca wszystkich mężów na tym statku, aby nabrali otuchy. Ich habe euch heute Abend auch aufgefordert und ermuntert, guten Mutes zu sein. Ja też dzisiaj wieczorem zachęcałem was i nawet wzywałem do tego, abyście nabrali dobrej myśli. Aber wir sehen, lesen nicht direkt danach, ja, und die Männer wurden guten Mutes. Ale po tym tutaj nie czytamy w ogóle, że ci mężowie nabrali otuchy. Da müssen wir ein wenig weiterlesen. To musimy przeczytać troszkę dalej. Vers 35 bis 38. Wiersze 35 do 38. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Seht ihr, Paulus hatte gesagt, ihr sollt essen. Tak, spójrzcie, Paweł do nich powiedział, posilcie się. Und ihr sollt guten Mutes sein. I bądźcie dobrej myśli. Ja, haben sie aber keine Reaktion erstmal. Tak, na początku nie było żadnej reakcji. A was hat Paulus dann gemacht? A wtedy co uczynił Paweł? Dann hat er Brot genommen. Wtedy on wziął chleb. Hat gedankt. On podziękował za chleb. Und hat angefangen zu essen. I zaczął jeść. Und da plötzlich heißt es. I nagle wtedy czytamy. Alle aber guten Mutes geworden, nahmen auch selbst Nahrung zu sich. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. Seht ihr, es brauchte einfach das Vorbild. Tak, spójrzcie, tu po prostu był potrzebny przykład. Solange Paulus selbst noch nicht gegessen hatte. Dopóki Paweł sam nie zaczął jeść, sondern nur aufgefordert hat, man solle doch jetzt mal essen. Ale tylko wzywał do tego, że należałoby teraz zjeść. Um Mut fassen. I nabrać otuchy. Passierte noch nichts. To nic się nie działo. Aber in dem Moment, wo er anfing, Brot zu essen. Ale w tym momencie, w którym on zaczął spożywać chleb, da fassten sie Mut. Wtedy oni również i nabrali otuchy. Geschwister, wenn wir selbst keinen Mut haben. Tak, bracia i siostry, jeżeli my sami nie mamy, tak nie przepełnieni jesteśmy dobrą myślą. Wenn wir selbst die Flügel hängen lassen. Jeżeli sami mamy opuszczone skrzydła. Dann können wir den anderen 10-mal sagen, sei doch, hab doch Mut. To możemy innym 10 razy powtarzać, nabierzcie otuchy. Da wird nichts passieren. To nic się nie będzie działo. Nein, wir selbst müssen das erst einmal haben. Nie, my sami musimy najpierw to posiadać. Und dann wirkt das ansteckend. I wtedy to zacznie działać zarażająco na innych. Christen, die Mut haben. Chrześcijanie, którzy są dobrej myśli. Nicht weil sie tollkühn sind. Nie z tego powodu, że oni są tacy wspaniali i mądrzy, sondern weil sie auf den Herrn Jesus vertrauen. Ale z tego powodu, że oni ufają Panu Jezusowi, weil sie Frieden in ihm haben. Dlatego, że oni mają w nim pokój. Die können ansteckend wirken. Oni mogą właśnie działać zaraźliwie na otoczenie. Dann fasst einer nach dem anderen Mut. Wtedy jeden po drugim może też nabrać otuchy. Vielleicht sind hier auch in der Versammlung einige, die mutig vorangehen. Może też i w tym zgromadzeniu są niektóre osoby, które odważnie kroczą naprzód. Das können durchaus Geschwister sein, die auch schwere Umstände haben. To może nawet być i taki przypadek, że będą to wierzący, którzy żyją w trudnych okolicznościach. Aber die nahe beim Herrn Jesus sind. Ale to są wierzący, którzy będą blisko Pana Jezusa. Die seinen Frieden genießen. To będą wierzący, którzy żyją, zażywają ten jego pokój. Und die sind eine Ermunterung für andere. I oni będą właśnie zachętą i pociechą dla innych. Auch Mut zu fassen. Aby i oni nabrali otuchy. Am Ende des letzten Jahres. Pod koniec zeszłego roku. Habe ich einen Bruder besucht im Altenheim in Deutz. Odwiedziłem jednego brata w domu starców w Deutz. Der Bruder ist etwa 50 Jahre alt. Ten brat ma około 50 lat. Und liegt schon zwei Jahrzehnte völlig gelähmt im Bett. I mniej więcej 20 lat leży już całkowicie sparaliżowany w łóżku. Gelähmt bis zum Hals. Sparaliżowany aż po szyję. Er hatte eine ganz aggressive MS-Krankheit. Gdyż cierpi na bardzo agresywne schorzenie, czy postać schorzenia stwardnienia rozsianego. Als die Krankheit ausbrach, war er erst einige Jahre verheiratet. Gdy rozpoczęła się ta choroba, on dopiero co był parę lat po zawarciu związku małżeńskiego. Seine Kinder, die er noch zeugen durfte, waren nicht einmal schulpflichtig. A dzieci, które pan darował mu, jeszcze nie chodziły do szkoły. Und dann kam diese Krankheit. I wtedy rozpoczęła się ta choroba. Die Pflege war so schwer, dass die Frau sie nicht zu Hause tun konnte. A pielęgnacja jego była tak trudna, że jego żona nie mogła już podołać jej w domu. So kam er in dieses christliche Altenheim. I tak on dostał się do tego chrześcijańskiego domu starców. Er sah seine Kinder nur selten. On rzadko widział swoje dzieci. Die Ehe drohte auseinanderzubrechen, weil die Frau das fast nicht schaffte. Małżeństwo groziło rozpadowi, gdyż żona nie potrafiła tego znieść. Obwohl sie eine Gläubige ist. Pomimo tego, że ona jest wierzącą. Wir wollen keinen Stein werfen. Nie rzucajmy na nią kamieniem. Das ist nicht einfach für eine junge Frau. To nie jest rzeczą łatwą dla młodej niewiasty. Aber der Herr hat Gnade geschenkt. Ale Pan podarował łaski. Die Ehe hielt. I to małżeństwo trwa dalej. Tja, die besten Jahre, 30 Jahre bis 50 Jahre, der Mann gelähmt im Bett. Tak, te najlepsze lata od 30 do 50 roku życia, ten mężczyzna leżący sparaliżowany. Und Tag für Tag geht dahin. I dzień po dniu przemija. Die Kinder werden groß, gleichsam ohne Vater. I dzieci dorosną, można powiedzieć, bez ojca. Gegenüber seinem Bett, an der Stirnwand, hat er die Bilder seiner Kinder. Na ścianie, naprzeciwko swojego łóżka, miał powieszone zdjęcia swoich dzieci. Da kann er darauf schauen tagsüber. I mógł na nie spoglądać przez cały dzień. Das sind Übungen, nicht? To są właśnie doświadczenia. Und der Mann ist glücklich im Herrn. A ten mąż jest szczęśliwym w Panu. Ich bin rausgegangen ganz getröstet. Ja wyszedłem od niego bardzo pocieszony. Wir haben uns vom Herrn Jesus unterhalten. Gdyż żeśmy rozmawiali o Panu Jezusie. Ich fragte ihn, ob er immer so guten Mut hat. I zapytałem go, czy on zawsze jest takiego dobrego usposobienia. Er sagte, es gibt ab und zu dunkle Stunden. On powiedział, od czasu do czasu zdarzają się ciemne godziny. Aber im großen Ganzen sagte, habe ich Mut. Ale ogólnie mówiąc, to jestem dobrej myśli. Meine Frau besucht mich jeden Abend. Moja żona odwiedza mnie każdego wieczoru. Wir haben manches nicht gemeinsam, was Eheleute sonst gemeinsam haben. Niejedną rzecz nie jesteśmy w stanie razem zrealizować, co inni w małżeństwach realizują. Aber wir haben eine Stunde gemeinsam über dem Wort Gottes jeden Tag. Ale my każdego dnia możemy porozmawiać na temat Słowa Bożego. Eine Stunde, wo wir zusammen beten. Jedną godzinę codziennie, w której możemy się wspólnie modlić. Und das jetzt seit vielen Jahren. I tak już to biegnie już od wielu lat. Und das hat uns so tief verbunden. I to nas tak głęboko ze sobą połączyło. Wie eine körperliche Liebe nicht verbinden kann. Jak nie jest w stanie połączyć nas cielesna miłość. Er war ein glücklicher Mann. On był szczęśliwym człowiekiem. Ich habe euch das erzählt, wenn vielleicht auch hier sind welche in übenden Umständen. Ja wam to opowiadałem, bo gdyż może i wśród was są osoby, które znajdują się w głębokich ćwiczeniach. Aber es gilt für jeden. I to jest obowiązujące dla każdego. Sei guten Mutes. Ufaj. Ich bin's. Jam jest.